Siz de buyurun Allah'ın dışında dilediklerinize kulluk yapın. Hani bir ayet-i kerimede diyor ya, Allah Celle Celaluhu, dilerseniz şükredin, dilerseniz küfredin. Ama neticesine katlanacaksınız. Şükretmenin cevabı, karşılığı cennet, küfretmenin karşılığı cehennemdir. İradenizi kullanma özgürlüğüne sahipsiniz. Ama bilin ki karşılığı, inkarın karşılığında cehennem azabı vardır. Buyurun Allah'ın dışında dilediklerinizi kendinize put yapın, onlara kulluk yapın. Ama şunu bilin, kul söyle onlara. İnnel hasirine allazine hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyame. Ela zalike huvel husranul mubin. Kendilerine yazık edenler, kendilerini harcayanlar, kendilerine zarar verenler. Yalnız kendilerine zarar vermekle kalmayıp ehline, ailesine de zarar verenler o kıyamet gününde zarar vermiş olacaklar. Bu dünyada Allah'tan başkasına kulluk yapan, bunu ben çok tekrarlıyorum, Allah'tan başkasına kulluk çağımızda devam ediyor. 100 yıl sonra da olacak, dünyanın ömrünü bilemeyiz, 1000 yıl sonra da olacaktır. Kıyamete kadar mümin de kafir de devam edecektir. Kafir şunu diyecektir: ben Allah'ın dediğine değil, filan veya filanların dediğine uyarım. Kur'an'ın değerlerine değil, filanların değerlerine değer veririm. Dedi mi, buyur, o onun kulu. Biz de diyoruz ki, Allah Celle Celaluhu'nun dedikleri doğrudur. Onun üstünde bir değer kabul etmiyoruz, diyoruz. Öbür türlü söyleyenler, hem kendilerine yazık ediyorlar, hem de ailelerine kıyamet gününde yazık ediyorlar. Rabbim diyor ki, Ela! Bakınız, dikkat ediniz. İyi biliniz ve aklınızı başınıza alınız ki, işte apaçık hüsran budur diyor. Açık hüsran budur. Yani apaçık zarar, apaçık ziyan budur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani mahşer yerinde eli boş kalıvermek. Eli boş da kalmıyor. Sevaptan eli boş ama günah yüküyle de dopdolu. Lehum min fevqihim zulalun minen nari ve min tahtihim zulalun. Zalike yuhavvifullahu bihi ibadehu ya ibadi fettequn. Onların üzerlerinde ateşten kapkaranlık tabakalar vardır. Onların altlarında da ateş tabakaları vardır. Kapkaranlık. Muhterem seyirciler, ben hayal edemiyorum bakınız. Bu ayetleri okurken hayal edemiyorum. Nasıl ki cennet tarif edilirken gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği nimetler ve güzelliklerin olduğunu dinimiz bize bildirdiği gibi, cehennem de her ne kadar tarif edilse bile bizim tariften anladıklarımız bu dünyada bildiklerimiz, gördüklerimizle sınırlı kalır. Ateş deyince sobadaki ateşimiz veya orman yanarken gördüğümüz bir ateş akla gelir. Değil, o değil. Veya televizyondan seyrettiğimiz lavlar, hani bir dağın altı kaynıyor, dağın tepesinden lavlar aşağıya doğru akıyor, o da değil. Dünyanın bütün ormanlarını yakan, tamamını yakan ateş, cehennemin bir kıvılcımına denk olmaz derler. Allah korusun. Yahu gideceğiz. Gidiyoruz, gideceğiz değil. Şu anda beni dinlerken bile gidiyorsunuz. Ecelimize doğru gidiyoruz. Rabbim, o Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu diyor ki, لَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ Allah kullarını işte bununla korkutur. Ya ibadî, ey benim kullarım, kullarım diyor. Ya o kadar hoş ifade ki, hani anneniz oğlum, kızım dediğindeki o son eki var ya, insanın yüreğini hoplatan, eşinizin canım veya sevgilim ifadesindeki son im kelimesi, oğlunuzun, kızınızın babam veya annem demesi var ya, bunlar bize bir gönül rahatlığı, mutluluk verir. Anamızı, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, sevdiklerimizi yaradan Allah Celle Celaluhu diyor ki, kullarım, kullarım, ya ibadî, ey benim kullarım, fettegûnî, benden sakının, bana karşı rızamı yitirmeme konusunda dikkatli olun. Geçen derslerimizde anlatmıştık. Takva vikaye kökünden gelir. Vikaye de hani Osmanlıca'da şöyle kullanılmış. Ön tedbirler alındı. Ön tedbir alındı. Rabbim bizi sevmiş, dilemiş, yeryüzüne getirmiş. Hem de tertemiz getirmiş. Öyleyse bizim canımızı, tenimizi, kanımızı, gönlümüzü yaradan o Allah Celle Celaluhu'nun hoşuna gitmeyecek işleri yapmaktan sakınmamız gerekiyor. Bunu yaparsak isyan etmemiz mümkün değil, itaat ederiz. Allah'a itaat eden özgürlüğüne kavuşur. İnsanlara kul ve köle olamaz. Yasin suresinin 5. sayfasında hep tekrarlarız bunu. La ta'budu şeytan. Şeytana kulluk yapmayın. Ve eni'buduni. Bana kulluk yapın. Diyor Allah Celle Celaluhu. Vellezîne ectenebut tâğûte en ya'budûhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ. Febeşşir ibadî. Tağuttan kaçınan, tağuttan uzaklaşan, tağuttan yan çizen. Tağut kim? Kendini ilah yerine koyan. Tağut kelimesini gerçi şu son 25 yıl içerisinde gazetelerde, dergilerde ve basın yayın organlarında değerli, gayretli, çalışkan arkadaşlarımız çokça tekrarlamakla halkımıza biraz mal edildi Kur'an'da geçen bu tağut kelimesi. Tuğyan kelimesi eski Osmanlıcamızda kullanılmış. Arap'ın dilinde tağa kelimesinden türetilmiş, yani taşmak manasına geliyor. Suyun taşması. Tağa kelimesiyle ifade edilmiş. Tağut da insanlığını yitiren, insanlığını kaybeden ve insanlık kabından taşıp ilahlığa soyunan kişidir. Firavun halkı topluyor ve diyor ki فَحَشَرَ فَنَادَ فَقَالَ اَنَا رَبِّكُمْ الْعَالَى Bütün insanları bir araya topluyor. Ve en yüce Rabbiniz benim diyor. İşte bu tağuttur. Günümüzde birileri çıkar. Bundan sonra Allah'ın dedikleri olmayacaktır. Benim dediklerim olacaktır. Veya filanların dedikleri olacaktır diyecek olursa işte tağut odur. Ama Rabbim diyor ki bu tağuttan kaçınan, hayır, ben senin dediğini değil, Rabbin dediğini tutarım. senin yanında değil, Rabbimin diniyle beraberim derse, ona kulluk yapmaktan kaçınırsa, kula kul olmazsa ve Allah'a yönelirse, ona teslim olursa, onlara müjdeler olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Kullarımı müjdele diyor. Febeşşir ibadî. Kullarımı müjdele. İlk emir sevgili peygamberimize gelmiş, o müjdeledi. Kendine gelen ayet-i kerimeleri hemen insanlara okudu. Şimdi biz aynı ayet-i kerimeleri insanlara okuyacağız. Tağutlara kul olmayın. Özgürlüğümüzü esarete çevirmeyin. Yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya kul olunuz ve Rabbimin müjdesine nail olunuz diyeceğiz bu ayet-i kerimeleri okuyarak. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوَ الْاَلْبَابِ Müminleri tarife devam ediyor Rabbimiz. Tarifte neydi? Kula kul olmaz. Tağuta kulluk yapmaktan kaçınır, Allah'a kul olur, ona yönelir. Daha müminin tarifi. O Rabbimin müjdelediği kulların tarifi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Her sözü duyarlar, en güzeline uyarlar. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ O sözün en güzeline uyarlar. Ezberleyiverin manasını. Müminler her sözü duyarlar, en güzeline uyarlar. En güzeli ne öyleyse, sözlerin en güzeli, yine Zümer suresinde gelecek, bu surede, Allahu nezzele ahsenel hadisi. Sözlerin en güzelini Allah Celle Celaluhu indirmiştir, diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, tarih içerisinde birçok filozoflar, ilim adamları, şairler gelmişler, geçmişler. Kitaplar yazmışlar. Bu kitaplarından çok güzel cümleler, çok güzel hikmetler de var. Ama her ilim adamının, her filozofun, her şairin kendi kitabında kendi sözleriyle çelişen, çakışan sözleri de vardır. Bunu eski ilim adamlarımızın, şairlerimizin, filozoflarımızın kritiğini yapanlar ortaya koyarlar. Normali de budur. İnsandır çünkü. Ama Allah Celle Celaluhum baştan sona Kur'an'daki ayetleri birbirine uyumlu. Birbirine uyumludur. Sözlerin en güzeli o. Ve 1400 yıllık zaman içerisinde değerinden kaybeden bir tek ayeti kerime yok. Bu ayet işte şu çağa aitti de, o zaman için iyiydi de, günümüzde zamanımıza, çağımıza uygun değil gibi sözler de geçersizdir. Onun için biz her söze kulak veririz, her sözü duyarız ve en güzeline uyarız. Böyle olan insanları Rabbim diyor ki, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği insanlardır. وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ İşte asıl akıl sahibi olanlar onlardır. Çok akıllı adam. Bundan sonra gavura akıllı adam demeyin. Çalışkan adam, şeytani zekasını dünyavi menfaatleri için kullanmış adam deyin. Akıllı adam buluş yapsa bile buluşunun gerisinde onu yaratan Allah Celle Celaluhu kabul eden adamdır. Perdeyle oynamayan, perdenin gerisinde yaratıcıya inanan insandır. Onun için akıl sahibi olanlar her sözü duyarlar, en güzeline uyarlar. Bunu yapanmak için de Allah Celle Celaluhu'nun hidayetine tabi olmaktan geçiyor. Onun hidayeti de Kur'an-ı Kerim'dir. Ve o Kur'an'ın nasıl yaşanacağı konusunda da bizim örnek ve önderimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah kendisine kul, Resulüne ümmet eylemiş. Bunun devamını Rabbimizden istiyoruz. Bunun devamını sağlayabilmemiz için bize ilminden, o ilmin de amele dönüşmesinden bizi faydalandırmasını Allah Celle Celaluhu'dan istiyoruz. Mümin olarak yaşamak, mümin olarak ölmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.